Book 2 73 73 73 السماح بعمل شيء Нешто смее Ништо смее هل صرت يسمح لك أن تقود سيارة؟ Смееш ли веќе да возиш автомобил? Смееш ли веќе да возиш автомобил? هل صرت يسمح لك أن تشرب الخمر؟ Смееш ли веќе да пиеш алкохол? Смееш ли веќе да пиеш алкохол? هل صرت يسمح لك أن تسافر لوحدك إلى الخارج؟ Смееш ли веќе сама да патуваш во странство? Смееш ли веќе сам да патуваш во странство? يسمح أن يجوز Смее Смее هل يسمح لنا أن ندخن هنا؟ Смееме ли овде да пушиме? Смееме ли овде да пушиме? هل يسمح لنا بالتدخين هنا؟ Смее ли овде да се пуши? Смее ли овде да се пуши? هل يجوز السداد ببطاقة الائتمان؟ Може ли да се плати со кредитна картичка? Може ли да се плати со кредитна картичка? هل يجوز السداد بالشيك؟ Може ли да се плати со чек? Може ли да се плати со чек? هل يجوز الدفع كاش فقط؟ Може ли да се плати само во готово? Може ли да се плати само во готово? أتسمح لي مجرد أن أتصل بالتليفون؟ Смеам ли само да телефонирам? Смеам ли само да телефонирам? أتسمح لي مجرد سؤال؟ Смеам ли само да прашам нешто? Смеам ли само да прашам нешто? أتسمح لي مجرد أن أقول شيئاً؟ Смеам ли само да кажам нешто? Смеам ли само да кажам нешто? لا يسمح له أن ينام في المنتزه. Тој не смее да спие во паркот. Тој не смее да спие во паркот. لا يسمح له أن ينام في السيارة. Тој не смее да спие во автомобилот. Тој не смее да спие во автомобилот. لا يسمح له أن ينام في محطة القطار. Тој не смее да спие на железничката станица. Тој не смее да спие на железничката станица. أتسمح أن نجلس؟ Смееме ли да седнеме? Смееме ли да седнеме? أتسمح بقائمة الطعام؟ Смееме ли да го добиеме менито? Смееме ли да го добиеме менито? هل يجوز أن ندفع منفصلين؟ Смееме ли да платиме одвоено? Смееме ли да платиме одвоено?